jendia jaki behar du egitea. Oin arte, jendia ez da akordatu. Hau garko gauza ona da. Minio, aurretik zebatik zelbazen, ondotorri ezagozen. Neiko denboa galdu dut gauza honetan. Hani uste dut, badela denboa ja izteko. Urte terri pasada, pastia, baina gauza bukatu behar du. Bestela, ez du sekulan nengo jakan zian.